już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ciepło, jutro jeszcze cieplej. Pogoda znów dopisała w majowy długi weekend. Na zachodzie i południu do 30, a nawet na Dolnym Śląsku do 32 stopni. Trwają przygotowania do szczytu USA-Korea Północna. W Nowym Jorku amerykański sekretarz stanu rozmawiał z byłym szefem wywiadu komunistycznej Korei. Arłamów to nie Jurata. Trener Nawałka przykręca śrubę kadrowiczom. Tempo było niezłe i można było zmęczyć się. Także tutaj nie będzie takiego luzu, jak to było w Juracie. Nawet 32 stopnie Celsjusza mogą pokazać termometry w ten weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada także burzę z gradem. Najcieplej będzie jutro. Gdzie? O tym synoptyk Maria Waliniowska. Na zachodzie i południu do 30, a nawet na Dolnym Śląsku do 32 stopni. Będzie troszkę chłodniej na północnym wschodzie, bo tylko 22-24 stopnie, 27 w centrum. Nic dziwnego, że przy takiej aurze i przy długim weekendzie wielu Polaków ruszyło w drogę. Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że wielu kierowców bagatelizuje zagrożenie na drodze z powodu dobrej pogody. Ze statystyk wynika, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie w taką piękną pogodę i na prostych odcinkach drogi, więc na pewno musimy rozważać tutaj wiele czynników. Raz, że no bardzo wiele osób, które przy gorszej pogodzie nie wsiadłyby za kierownicę, jednak decyduje się jechać. Druga sprawa, że przy dniach wolnych, kiedy możemy pojechać gdzieś daleko, pojawiają się też kierowcy, którzy na co dzień nie jeżdżą samochodem, tylko właśnie przy takich dłuższych weekendach podróżują. Do końca długiego weekendu w akcjach na drogach może uczestniczyć nawet 5 tysięcy policjantów. Dziś funkcjonariusze mają dodatkowe obowiązki z racji procesji, które w Boże Ciało wychodzą na ulicę. W drodze uczestnicy procesji zdążają do 4 ołtarzy, mówi ksiądz Bogdan Bartołt, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie. Te 4 ołtarze symbolizują 4 strony świata. Ta czwórka jest to po prostu określenie całego świata. A ponadto przy tych ołtarzach są czytane fragmenty Ewangelii, nawiązujące właśnie do ustanowienia Eucharystii. Uroczystość Bożego Ciała to święto ruchome, zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy. Informacje z zagranicy. Atak nożownika w niemieckim pociągu relacji Kolonia Flensburg doszło do niego wieczorem. Jak informuje na swojej stronie Bild, sprawca użył noża w trakcie sprzeczki ze współpasażerem, ciężko go raniąc. Stało się to około 20 km od Flensburga. Konduktor zwrócił się wówczas przez głośniki do podróżnych, czy nie ma wśród nich policjanta. Gdy policjantka podjęła interwencję, została zaatakowana i zdecydowała się użyć broni. Zastrzeliła napastnika. Sama doznała tylko lekkich ran. Po przyjeździe do Flensburga tuż po godzinie 19 pociąg odstawiono na boczny tor i ewakuowano pasażerów. Dworzec został otoczony przez siły policyjne, wyłączony z ruchu. Wszczęto dochodzenie. Nic mi nie wiadomo, by miało to podłoże terrorystyczne, oświadczył policyjny rzecznik. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo spotkał się w Nowym Jorku z byłym szefem wywiadu Korei Północnej Kim Jong-cholem, najwyższym od blisko 20 lat przedstawicielem Pjongjangu odwiedzającym USA. Rozmowa trwała półtorej godziny. Dobre spotkanie, przekazał szef amerykańskiej dyplomacji na Twitterze. Żadna ze stron nie wypowiedziała się poza tym o tych rozmowach. Kolejne spotkanie obu polityków ma się odbyć dzisiaj. Tematem mają być przygotowania do ewentualnego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Kilka godzin wcześniej rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że przygotowania do szczytu idą dobrze. Spodziewamy się, że spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem odbędzie się 12 czerwca, oświadczyła Sarah Sanders. Polscy piłkarze szlifują formę przed mundialem w Rosji. Za nimi pierwszy trening w Arłamowie. Nie pojawili się na nim 4 piłkarze. Kamil Glik i Jakub Błaszczykowski nie są w pełni sił po przebytych urazach, a Dawid Kownacki i Marcin Kamiński leczą infekcję. Maciej Rybus przyznał, że zajęcia w Arłamowie znacznie różniły się od tych podczas pierwszego zgrupowania w Juracie. Były dosyć intensywne, wydaje mi się, że tempo było niezłe i można było przepalić, zmęczyć się i rano też mieliśmy taki trening. Nie mieliśmy gierek, ale bardziej takie doskonalenie podań, także tutaj nie będzie takiego luzu, jak to było w Juracie, już jest pełna koncentracja nad takimi piłkarskimi sprawami. Szymon Żurkowski cieszył się z zainteresowania publiczności treningiem. Nie jestem zaskoczony, ale jestem szczęśliwy, także już teraz nas wspierają i że chcą oglądać te nasze treningi. Do mistrzostw jeszcze daleko. Sztab szkoleniowy wie, co robi, także wszystko w ich głowach i w naszych nogach, także z tym spokojnie. Wiadomo, że trener musi podjąć decyzję, podejmie dobrą decyzję na dany moment, trzeba mu zaufać i tyle. Do mundialu zostało 14 dni. W zgrupowaniu w Arłamowie uczestniczy 32 zawodników, 23 z nich pojedzie do Rosji. Selekcjoner ogłosi ostateczny skład w najbliższych dniach. To był Serwis Trójki.

ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, Kaja i Zbigniew Wodecki. Dobrze, że jesteś. Nowa płyta Zbigniewa Wodeckiego. Polecamy Państwu. Warto posłuchać, zadumać się. Trochę wzruszeń będzie. To obiecuję Państwu. 12,5 minuty po 8. Kłaniamy się w drugiej godzinie porannej audycji świątecznej. No i dziś sobie rozmawiamy o poranku, o wyprawach takich troszkę bliższych. Takich miejsc, które są blisko na wyciągnięcie ręki, ale zapominamy o nich. Pan Jacek z Bukowna napisał, że wybiera się do Beskidu. Beskid Żywiecki. Ja jadę na spotkanie śpiewu ptaków, na spotkanie z szumem lasu i pięknymi widokami. W plecaku spakowana książka, koc piknikowy i kiełbasa na ognisko. Jak na razie drogi w kierunku gór uśpione. Ranek @polskieradio.pl. Z tym ogniskiem proszę uważać. Jest bardzo, ale to bardzo sucho. Telefonuję z Bromsberą. To jest taka mała mieścinka. No, no ale co tu chwalić? Pogoda taka sobie, wprawdzie ciepło, ale burze dzisiaj są spodziewane. No weekend to mieliśmy w zeszłym tygodniu, bo poniedziałek mieliśmy wolny. Zawsze w Anglii jest pierwszy i ostatni poniedziałek maja wolny. Także no coś tego weekendu mieliśmy, ale pogoda jest słaba, niestety. No bardzo mi przykro. A u nas 26-31 stopni, słonecznie, delikatne chmurki. Polecamy wyprawy Państwu. Spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. To za chwilę troszkę przesunęliśmy, żeby doktor się mógł wyspać, ale to będzie. Na razie Gregory Porter. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of tunnel. There's a light at the end of tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of tunnel. There's a light at the end of tunnel. The inside might be as black as the night, but at the end of the tunnel. The power, the man who watched the pilot said, hey, I've got pistons will be humming. Soon we'll have a second coming. Kolosalnie się cieszę, że widzę pana w ten świąteczny dzień i świąteczny poranek. To słowo kolosalnie ma jakieś znaczenie? Wymiennie stosuję schorendalnie. Nie wiem, które pan woli. Wolę kolosalnie. Kolosalnie się cieszę, że pana widzę w ten świąteczny poranek. Cieszę się w takim razie tak samo. I przejdźmy do rzeczy, bo pytanie jest muzyczne dosyć. O. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu w ten świąteczny poranek. Kolosalny dzień dobry do pana. Coś z tym kolosalnie, pan tutaj jakiś dzisiaj jest jakiś taki podejrzany. Pan Rafał ma pytanie. Super. Pan Rafał... Kolosalne czy takie zwykłe? No, kolosalne. Okay. Horrendalne. Pytanie jest muzyczne, bo pan Rafał usłyszał w dzieciństwie swoim niedobrą informację, że nie ma słuchu. Nie ma słuchu pan od muzyki, mu tak powiedział. Kwestia była takiego chóru szkolnego. No i się pan Rafał zamartwia do dziś, o co chodzi. Przecież słyszy. Tu grają, tam grają. No to o co chodzi? Ja lubię słuchać muzyki, także w trójce. Bardzo nam miło, panie Rafale. Ja bym się jakoś specjalnie nie przejmował na miejscu pana Rafała. Po pierwsze dlatego, że całkiem spora grupa ludzi, którzy artystów odnoszą sukcesy, też nie powinna chyba tak do końca. Nie mają jakoś dają radę. I to słychać. Ale jakoś dają radę. A przede wszystkim, to jest ciekawy temat, bo tak naprawdę to my nie do końca rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. To jest połączenie wielu, wielu różnych zdolności naszego mózgu, umiejętności naszego mózgu, które składają się na jedno stwierdzenie: masz słuch muzyczny. Albo go nie masz. Albo to nie masz chodzi słuch o to. Absolutny, to już jest w ogóle. A tak, osły mają, w sensie ze zwierząt. Osły mają słuch tak, absolutny. Osły mają słuch absolutny. Chodzi o to, że mówiąc o słuchu muzycznym, mamy na myśli wiele różnych rzeczy, które są, że tak to ujmę, obsługiwane przez inne części, tak się wydaje, naszego mózgu. Na pewno przy uprawianiu muzyki dobrze jest mieć poczucie rytmu. Na pewno jest dobrze mieć coś, co nazwałbym rozpoznawanie barw dźwięku. To czy słyszymy, czy jakiś dźwięk wydają na przykład skrzypce, a jakiś fortepian, a jeszcze jakiś inny, powiedzmy... Kontrafagot. Też jest okej. Okay. Chodzi też o wysokość, chodzi o liczbę dźwięków, chodzi o umiejętność rozróżniania w jednej linii melodycznej, ile instrumentów różnych gra. Jeżeli to wszystko ktoś ma, to znaczy, że ma potencjał do uprawiania muzyki w taki sposób, że cała reszta społeczeństwa nie zgrzyta zębami. Natomiast to, że ktoś któregoś z tych elementów nie ma, wcale nie znaczy, że jest totalnie skreślony. No, źle jest, jak ktoś nie ma żadnego z nich, to wtedy sytuacja nie jest do pozazdroszczenia. Ale też jeszcze bym... Ale też się da jakoś to ogarnąć. Słuch muzyczny to nie jest to samo, co poczucie rytmu, ale to ostatnie, czyli poczucie rytmu, ma więcej osób niż osób, które tylko i wyłącznie mają muzykę w głowie i w sercu. Ale to też jest ważne. Jeżeli ktoś fałszuje, to wcale nie znaczy, że nie ma słuchu. Jeżeli ktoś fałszuje i nie słyszy tego, że fałszuje, to znaczy, że ma jakiś z tym kłopot. A jeżeli ktoś fałszuje i słyszy, że coś mi tu nie wyszło, to jest wszystko na dobrej drodze. Żeby zacząć nad swoim, nie wiem, wykształceniem muzycznym, czy nad tym, jak tą muzykę uprawiamy, pracować. Słyszę, że coś nie gra, ale właśnie to, że słyszę, oznacza, że gdzieś tam drzemią te potencjalne możliwości, więc mogę to dopracować. Sytuacje są bardzo często takie, że artysta na koncercie, no nie idzie mu. Mm. I to nie jest kwestia tego, że sobie nie radzi i nie nadaje się, tylko kwestia często na przykład tego, od słuchu i tak źle jest. Słyszy to, co się dzieje na scenie. No i wtedy pojawia się taki dysonans. My mamy niesamowitą umiejętność, nasz mózg ma niesamowitą umiejętność dostosowywania siebie, dostosowywania tego, co robimy do tła, do otoczenia. Wiele razy o tym mówiliśmy, że na przykład nasze poczucie temperatury nie jest takie jak w termometrze elektronicznym bezwzględne, tylko zależy od otoczenia, dokładnie tak samo z dźwiękami. Jeżeli ktoś potrafi zaśpiewać jakąś piosenkę i ktoś mu zagra w nieco innej tonacji, to często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dokładnie to samo śpiewamy, ale na przykład o jakiś interwał wyżej albo niżej. I to jest bardzo ciekawe, natomiast dramat zaczyna się wtedy, kiedy rzeczywiście nie słyszymy. Nie słyszymy na przykład orkiestry z tyłu, albo nie słyszymy jakiejś tam partii solowej gitary, to wtedy czasami no, wychodzi śmieszno strasznie. Jest taka piosenka, która zaczyna się od słów "teraz słyszę" i właśnie ją za chwilę zagramy. Teraz słyszę. Hej, teraz słyszę. Pana też słyszę. Z pięknego, słonecznego Szczecina stały słuchacz. Ja mam 2 stopnie słuchu. Pierwszy to wiem, kiedy grają, kiedy nie, a drugi stopień, kiedy mi się podoba, a kiedy nie. Zakaz narzekania. Ahoj. Zdecydowanie jestem za tym. Czuwaj. 227 trójek do Państwa dyspozycji. Piotr Łodej przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl 71335. Czekamy na wszelkie informacje, między innymi w sprawie wypraw, ale nie tylko. W każdej innej też. Na przykład takiej, która przyszła od pana Mateusza przed chwilą. Pogoda cudowna, a do tej pogody wspaniała informacja od szanownej małżonki o tym, że przybędzie nam trzeci członek rodzinki. A wam, drodzy redaktorzy, nowy słuchacz. Gorąco pozdrawia pan Mateusz, żona Oleńka. Wszystkiego dobrego. I teraz może mi pan wierzyć, panie Mateuszu, lub nie. ale zupełnie przypadkiem trafiło nam się to nagranie. Wonder. Naprawdę tak się ułożyło i zupełnie przypadkiem. Pani Oleńko, Panie Mateuszu, wszystkiego dobrego. Chociaż dostało nam się troszkę, że to tak na dzień dobry płacz dziecka zaprezentować. No będzie i tak, to się nie ma co tu denerwować. Będzie też sporo płaczu. No i przypominam Państwu, że jutro Dzień Dziecka. Bardzo ważna data. Proszę o tym zupełnie nie zapomnieć i proszę też pamiętać o Polskim Radiu Dzieciom, bo tam Dzień Dziecka będzie trwał do 6 czerwca, z tego co słyszeliśmy dziś o poranku w projekcie Tata. Rozmawialiśmy z Martyną Chuderską. No i zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom. Jest dostępne i w internecie, i w systemie cyfrowym DAB+, a także przez aplikację Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, 227 Trójek. Pozdrawiam ze słonecznego Cieszyna i uwielbiam pana redaktora za ten kontrafagot. Bo miałem całe marzenie, całe życie, żeby na moim ślubie ktoś zagrał mi Ave Maria na kontrafagocie. Pozdrawiam serdecznie i też jestem w trakcie wyprawy. Akurat z Wisły do Cieszyna. Króciutko, ale wyprawa jest. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ave Maria na kontrafagocie, to ja nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, Agnieszka, to się da, czy złapała się trochę za głowę, ale no może podejmie się ktoś takiego wyzwania. Cudowny instrument, ale wymagający, naprawdę wymagający instrument. W ogóle generalnie instrumenty są wymagające i mam wrażenie, że zobaczą to Państwo niedługo, ale nic więcej nie powiem. 71335, pani Agnieszka jeszcze napisała. My tu w wypełnionym do ostatniego miejsca pociągu na Hel i do Łeby jedziemy sobie, a pan temperatury w Bałtyku jeszcze nie podał. Słoneczne pozdrowienia. Otóż bardzo proszę, Gdynia 22, Hel 19, Kołobrzeg 17 stopni, Międzyzdroje 15, Puck 23, Świnoujście 20, Ustka 10 stopni wody, Władysławowo 10 stopni. Wszystkiego dobrego. Na skraju nocy pochylony ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Thank you. Kazik, kwartet Proforma i Most. Podróże dalekie, ale bliskie. Zapraszamy do Trójki. Bo dziś o poranku proponujemy Państwu takie rodzinne wyprawy niedaleko, gdzieś niedaleko na wyciągnięcie ręki, ale ciekawe miejsca. No właśnie, 23 km od Myśliwieckiej, a więc zaraz po programie można wsiąść na rower i pojechać do Konstancina. To urokliwa, willowa miejscowość, gdzie nawet zdrowie można podreperować, a zaprasza dziennikarka Elżbieta Uzdańska. Można rowerem, można samochodem, można miejską komunikacją, która nas tam świetnie dowiezie także. A dlaczego warto? No ja kocham Konstancin, dlatego że ciekawe jest dla przybyszów z Warszawy i z innych miejsc w Polsce także, bo wszystkim to polecam, ta część uzdrowiskowa Konstancina, bo to jest jedyne uzdrowisko właściwie tutaj na Mazowszu, Konstancin, to po pierwsze. A po drugie to jest takie miasto niezwykle eleganckie, które budowali sobie ci najzamożniejsi mieszkańcy Warszawy. No najsłynniejszy dom to był oczywiście dom należący do Stefana Żeromskiego. Do dzisiaj stoi w Konstancinie i można go nawet obejrzeć z zewnątrz. I właśnie to oglądanie tych rezydencji, bardziej skromnych i mniej skromnych i zupełnie nieskromnych, to jest ta atrakcja Konstancina. To jest też tężnia. Tak? No właśnie, gdzie można nie tylko podziwiać, prawda, piękne drzewa i usiąść na ławeczkach, no i tężnie rzeczywiście, no skromniejsze znacznie od tych w Ciechocinku, ale można też się tej solanki nawdychać i po prostu człowiek zdrowszy wraca. Polecamy Państwu. Paulina Kozion pyta o takie miejsca niedalekie. Czekamy na Państwa podpowiedzi. 227 trójek. Dokąd się wybrać w okolicy, żeby miło, sympatycznie spędzić czas w ten długi weekend. Przyszedł ciekawy list, ale niestety system zjadł sam początek, więc przeczytam Państwu tylko to, co zostało. Pani Maria napisała: nic nie robienie w potopie ogrodowej zieleni. Początku zdania niestety nie ma. No ale wiemy, że nic nie robienie. Najdalsza wyprawa to do biblioteczki. Wybór lektury na dziś. I to jest bardzo dobra koncepcja. Bleeding. Oj, taka to właśnie dzisiejsza poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Niepospieszna, raczej osobowa. Się więcej osób dołącza do pani Marii, do klubu Nic Nie Robienia i do biblioteczki. Chociaż jak tu pani Marzena podpowiada, stosik do czytania obok fotela, to daleko nie trzeba chodzić. Ogród botaniczny niektórzy polecają na takie bliskie wyprawy, żeby daleko nie krążyć, a zawsze gdzieś w okolicy taki ogród botaniczny się znajdzie. Tu jest jeszcze jedna propozycja od pani Kasi i pana Grzegorza. My właśnie w drodze na mistrzostwa w ratownictwie w Barczewie. 3 dni wspaniałej przygody. Pozdrowienia dla całej Trójki. Wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. 71335. No i teraz... szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, łapią, psują, prawią, niszczą pod kliszczą, przeciągają Boże. Przemocy akty, najeżonek z piecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, psują, naprawią, zniszczą nas w miejscach. się te chęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. A chęci konkurenci pobiją się z tych chęci. Otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od klisza, zwalą się w ocenie. Taka muzyczna propozycja. Pojawił się wątek temperatury wody, no to jak tam z tą lornetką? Ja tak patrzę przez lornetkę na taką tabliczkę, która jest na tym pomoście u ratownika i na naszym Mazurskim Jeziorze wynika z tych zapisów, że jest 21 stopni. O, no i dobrze. Można sobie przez lornetkę popatrzeć, a jeśli chodzi o temperaturę wody w Bałtyku... Pozdrawiam Krzysztof z Mierzei Wiślanej. Przed chwilą moczyłem nogi w Bałtyku i zapewniam, że znacznie przyjemniej jest moczyć nogi po drugiej stronie Mierzei, to znaczy w Zalewie Wiślanym. No jednej tu, drugiej tu się nie da, znaczy zimna? No taka, że nogi wykręca, to znaczy mówię o temperaturze Bałtyku. Rozumiem. 2,2 i 7 trójek. Aha, właśnie, propozycja. Jeśli komuś będzie za gorąco we Władysławowie i znudzi się plażą, to zapraszam do Muzeum Letnia Willa Generała Hallera, czynna do 16. 71335. Zapraszamy do Trójki. Sygnał od słuchacza. No właśnie, propozycja dla Mazowsza to trasa szlakiem życia największego naszego kompozytora Fryderyka Chopina, o którym mówi podróżniczka Elżbieta Dzikowska. Proszę Państwa, jak będziecie mieli dzień, a może nawet dwa, na zwiedzanie szlaku chopinowskiego. Najpierw trzeba oczywiście do Żelazowej Woli, bo tam znajduje się dom, w którym Fryderyk Chopin się urodził. Znajduje się teraz tam jego muzeum, a został on ochrzczony niedaleko w Brochowie. Tam gdzieś zresztą Justyna i Mikołaj Chopin zawarli ślub też. A trzeba tam pojechać, bo nie tylko zachowała się chrzcielnica, tak, z której właśnie pokropiono wodą święconą Fryderyka Sławnego, ale oczywiście, zwłaszcza latem teraz, ciekawe okolice ozdobione wierzbami, które na pewno też inspirowały wielkiego Fryderyka. Na wakacje przyjeżdżał z takim swoim przyjacielem, pruszakiem, do Sarnik, tam gdzie teraz znajduje się pałac i też Centrum Europejskie imienia Fryderyka Chopina. Można łatwo w internecie zobaczyć, co się tam dzieje i pojechać na muzyczne spotkanie z Chopinem albo do Żelazowej Woli, albo do Sarnik i koniecznie nie zapominać o Brochowie, choć to już z muzyką mniej ma wspólnego. Polecała Elżbieta Dzikowska. Proszę się rozejrzeć i zainteresować, co jest w okolicy takiego. Może właśnie ten długi weekend jest taką okazją, żeby się tam wybrać. Pani Maria zaczęła dyskusję o spacerze do biblioteczki i o nic nie robieniu. No i napisała do nas pani Marta. Pani Marta jest, jak państwo wiedzą, jak sądzę, prezesem klubu Leżę, bo lubię, więc niespecjalnie spacery są w jej guście. Czytnik. Czytnik elektroniczny załatwia sprawę i problem męczących spacerów do biblioteczki. This is right.

Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3D+. Strażnik serca, kości i odporności. Coś się tak uśmiał, jak norka. No Stuwa do mnie przyszła. Że co? No Stuwa, sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już, to się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę Stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją Stuwą? A wygadam. Uwaga, dziś ostatni dzień promocji. Nie przegap swojej Stuwy i dołącz do Orange na kartę już dziś. Szczegóły na orange.pl. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy.